de mult, cuvintele dormeau ascunse undeva neștiute de nimeni. Nimeni nu le descoperiseră încă și cuvintele tăceau, tăceau mereu, fiindcă nu era cine să le întrebe despre toate minunile pe care le cunoșteau. Dar într-o zi cuvintele n-au mai tăcut și ca să se trezească deodată din amorțirea în care zăcuseră atâta vreme, nu a fost nevoie decât ca sufletul meu să se întâlnească cu al tău. Atât a fost destul pentru ca vorbele adormite de atâția ani și de atâtea vârste să înceapă să cânte cu glasuri de înger de strajă la porțile Domnului. S-au spus de atunci cuvinte lungi, căci toate cuvintele lumii au trebuit să povestească despre tărâmuri de pasmă, despre legende încă neinventate și despre mirarea fericită a sufletelor care se întâlnesc. Până când, pe zâmbite, așa cum descrește ziua, s-au stins și mângâierile, și duroșia și prunteța răsând în urmă la lăcrimată și netumerită a cuvintelor încă atât de tinere, și sângerează și plâng și tac cuvintele între noi. Vor mai vorbi vreodată?